D'accord. Na látok, hogy ezt kihúzni próbáltam. Na, nagyon akik ezt kihúzni, mert nincs megázva. Micsoda? Fű. Milyen? Azt mondtam, nem lehet. Hát, de mert is ki lehetett volna, hogy most elfogtáltatni. Nézzék, ha minden nap kiszépted volna, csak egy darabot, mert nem volna elnyitva. Nem is fog lenni, mert mindjárt az eső van melyik nap, és akkor ki lehet szerni az összeset. Volt múltkős eső, és nem fogtáltatni. Mire minden? Na, hol van a kulcs? Zsebemben. Akkor ide. Ott van négy. Ha mennyit fizetett a tata? 500 dinárt. Nincs helyen egy egészségben, nem? Nem, ott adta be, csak kiherélte. Azt mondta, hogy rögtön adja neki a tata. Nem lehet, hanem kell várnia neki, hogy sibjálkod. Két hetet. Kérni dolgozni valamit. Nem bírom a disztal, mert te kell kenni, még olajozni a... Én nem tudom, valami baj, itt van, hogy folyton parancsolgat. Ne parancsoljak, felfogtad? Ennyi vesen nekem nem fogsz te meg. Ha minél többet annál, jobban nem is kenni, te rád hallgat. Meleg lesz, mi vagy már le, valami bajaid vannak? Én nem tudom, hogy valami gondjaid vannak. Nézd, amit akarsz, nem érdekes. Hogy ezt a parancsolatot? Nincs. Mi van? Valaki túlcsoktam, hogy a szépen állatni. Jó, felteszem. Majd fogom, hogy ne legyen meg. Jó, van. Na, melyik kinek? Thank you. Nonsens. Tirolt.